धड़कन है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी मंजिल है तू, मेरी किस्मत है तू, प्यार मुझे दे दिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रिश्ता हमारा जन्मों का है, प्यारा मिलन दो रूहों का है, लगता है ऐसा पाके तुझे, ये प्यार अपना सदियों का है, जितने जन्म भी हमने लिए, एक दूसरे के बनके जिए, सागर ने मौजों ने चंदा ने तारों ने धरती ने अंबर ने देखा है अपना मिलन, मेरा शायर है तू, मेरा नगमा है तू, मेरी जन्नत है तू, मेरी दुनिया है तू, दिल में मुझे रख लिया आजी शुक्रिया, आजी शुक्रिया। मेरी धड़कन है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी मंजिल है तू, मेरी किस्मत है तू, प्यार मुझे दे दिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।